महाभारत वन पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय। नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदसुवाच तेभ्य प्रतिज्ञाय नल करिष्यति भारत अथेतान परिपप्रक्ष कृतांजलिरुपस्थित के वै भवंत कश्चासो यस्याहं दूत ईप्सित किंच तद्वो मया कार्यम कथयध्वं यथा तथम। बृहदसु मुनि कहते हैं, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है, यह ठीक ठीक बताइए। एवं मुक्तो नयसदेन मघवान अभ्यभाषत अमरान वैन बोधास्मान दमयंत्यर्थम आगतान। निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। अहम इंद्रो अयम अग्निश्च तथैवायम अपाम प्रपति शरीरांत करुणाम यमोयम अपि पार्थिव त्वं वै समागतानस्मान् दमयन्त्यै निवेदय। लोकपाला महेन्द्राद्या समायान्ति त्रिदिक्षवः। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दीजिए और कहिए महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। प्राप्त मिक्षन्त देवास्त्वाम शक्रोऽग्निर्वरुणो यमः तेषाम् अन्यतमं देवं पतित्वे वरयस्व। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तुम उनमें से किसी एक देवता को पति रूप में चुन लो। एवं मुक्त सचक्रे डल प्राजलिब्रवीत एकार्थम समुपेतम माम न प्रेषे तुम अर्हत। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। कथम तो जात संकल्प स्त्रीयमुत्सृज्यते पुमान परार्थमिद्र संवक्तुम तच्छमन्तो महेश्वराः। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है, अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवा उचुहु करिष्यति संश्रुत्य पूर्वमस्मासु नैषद न करिष्यति कस्मात् त्वं व्रज नैषद महाचिरम्। देवताओं ने कहा, निषद नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे, इसलिए निषदराज तुम शीघ्र जाओ, देर न करो। बृहदसुवाच एवं मुक्त सदेव स्थे नैषद पुनरब्रवीत सुरक्षितारि वेस्मारि प्रवेटुम कथम उत्सये। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भराज के सभी भवन पहरेदारों से सुरक्षित है, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। प्रवेक्षसी तम शक्र पुनरेवाभ्यभाषत जगाम स तथे तुक्त्वा दमयंत्यानिवेशनम्। तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। ददर्श तत्र वैदर्भे सखे गण समावृताम दे दीप्यमानाम वपुषा श्रिया च वरवर्णिनीम। वहां उन्होंने देखा सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से अत्यंत उद्भासित हो रही है। अतीव सुकुमारांगी तनुमध्याम सुलोचनाम आक्षिपंती प्रभाम सचिन स्वेन तेजसा। उसके अंग परम सुकुमार है, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं एवं वह अपने तेज से चंद्रमा को की प्रभा को भी तिरस्कृत ही करती रही है। तस्य दृष्टि वृधे कामस्ताम चारुहासिनी सत्यम चिकीर्षमाणस्तो धारया पात हृच्छयम्। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी, तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में ही रोक लिया। ततस्तान सदम दृष्ट्वा संभ्रांता परमांगना आसनेभ्य समुत्पेतु तेजसा तस्य धर्षिता। निषद राज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदरी स्त्रियां चकित हो गई और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गई। प्रशंसु सुप्रीता नलम ता विस्मयान्विता नय चैनम अभ्यभासंत मनोभिभ्य पूजयन। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सबने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। अहो रूपमहो कांतिरहो धैर्यम महात्मन कोयम देवोथवा यक्षो गंधर्वो वा भविष्यति। वे सोचने लगी, अहो इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये है कौन, संभव है देवता यक्ष अथवा गंधर्व हों। न तास्ते शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुम् अपि किंचन तेजसा धर्षिता सस्य लज्जावत्यो वरांगनाः। नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ बोल भी न सकी। अथैनम स्मयमानम तो स्मितपूर्वाभिभाषिणी दमयंती नलम वीरम अभ्यभातत विस्मिता। तब मुस्कुरा कर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा। कस्त्वं सर्वान वद्यांग मम हृदय हृच्छय वर्धन प्राप्तोस्यम अरमद्वीर ज्ञातुम इच्छामि ते नग कथमागमनम चेह कथम चासी न लक्षितः सुरक्षितम हि वे स्म राजा चैवोग्रशासन। एवं मुक्तस्तु वैदर्भ्या नृणस्ताम प्रत्युवाच। आप कौन हैं, आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं, आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुँचे हैं, मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रणवास में आना कैसे संभव हुआ, आपको किसी ने देखा कैसे नहीं। मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है, वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल उवाच नलम मां विद्य कल्याणी देवदूतम इहागतम देवास्वाम प्राप्तमिच्छन्ति शक्रोग्नि वरुणो यमः तेषां मन्यतमं देवं पतिं वरेशोभने। नल ने कहा, कल्याणी तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र अग्नि वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। तेषामेव प्रभावेण प्रविष्टोऽहम् अलक्षितः प्रविशन्तं न मां कश्चित् अपश्यन्नाप्यवारयत्। उन्हें देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय न तो किसी ने मुझे देखा है और न रोका ही है। एतदर्थम अहम भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमयेह एतत् श्रुत्वा शुभे बुद्धिम् प्रक्रुरुस्व यथेक्षसि। भद्रे, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। सुभे, इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। इति श्री महाभारती वन परमढ़ि नलोपाख्यान परमढ़ि नलस्य देवदौत्य पंच पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल के देवदूत बनकर दमयंती के पास जाने से संबंध रखने वाला 55वां अध्याय पूरा हुआ।